بیان نمبر 15، اولیاء اکرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف۔ حمد باری تعالی، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے مخلوق میں سے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی کو پسند فرمایا اور ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، جنہوں نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا تو اس نے ان کا تذکرہ پوری کائنات میں پھیلا دیا، زمانے کو ان کی برکت سے زینت عطا فرمائی، ان کے عرفان کی مہک سے تمام عالم کو معطر فرما دیا، انہیں اپنا قرب عطا فرما کر ان کا مطالبہ پورا کر دیا، ان کی محبت کو ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بنا دیا، انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے سر جھکا دیے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دی تو اس نے بھی انہیں اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما دیے، انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عز و جل کی رضا کے لیے بخوشی تکلیف برداشت کی اور کڑوی چیزوں کو میٹھا سمجھا، رب عز و جل کی تلاش میں دیوانوں کی طرح گھومتے رہے اور اس کو پانے میں اپنی جان تک قربان کر دی اور محبت کی بیڑیوں میں اسیر ہو گئے، ان کو خزانے پیش کیے گئے مگر انہوں نے ٹھکرا دیے، دنیا ان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، انہوں نے فکر و فاقہ اختیار کیا، اللہ عز و جل نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا تو انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کیا اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، شیطان نے ان پر اپنے مکر و فریب کا جال ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس کا ان پر کوئی بس نہ چل سکا اور وہ انہیں دھوکہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ صرف اللہ عز و جل کے محتاج ہیں اور اس کی عطا سے غنی ہو گئے، جنہیں غیر خدا سے مستغنا کر دیا گیا اور سحری کے وقت ان کے لیے پردے اٹھا دیے گئے۔ اللہ عز و جل والوں کے اعمال۔ حضرت سیدنا ابو اشعث اصح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک نوجوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ قافلے سے بچھڑ گیا تھا، میں اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا لیکن اس کی نماز طویل ہو گئی، جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے السلام علیک کہا، اس نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سلام کا جواب دیا، میں نے اس سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہم سفروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، کہ آپ کا کوئی رفیق ہے جو آپ کو ان سے ملانے میں مدد کرے؟ تو وہ رو دیا اور کہنے لگا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ میرے آگے پیچھے اور دائیں بائیں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ عارف ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی توشہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرے دل میں میرے مالک حقیقی عز و جل کے لیے اخلاص ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ کا رفیق بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، رفیق اللہ عز و جل سے غافل کر دیتا ہے اور میں کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، وہ خدا جس نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکی میں اور بچپن میں غذا دی، وہی جوانی میں میرے رزق کا کفیل ہے، جب مجھے کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے تو کھانا میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو کسی قسم کی حاجت ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، میری حاجت یہ ہے کہ آج کے بعد آپ مجھے سلام نہ کریں۔ میں نے عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو وہ مجھے دعا دینے لگا کہ اللہ عز و جل آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اور اپنا قرب بخشنے والے اعمال میں مشغول فرما دے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آج کے بعد کہاں ملاقات ہوگی؟ جواب ملا، آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی. اگر آپ مقربین میں سے ہیں تو مجھے کل بروز قیامت مقربین کے مراتب میں تلاش کرنا. پھر وہ غائب ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا. اس کے اچانک نظروں سے اوجھل ہو جانے پر میں عرصہ دراز تک افسوس کرتا رہا. نافرمان اللہ عزوجل کا ولی بن گیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک انتہائی شریر پڑوسی تھا، اس کی شکایت لے کر اہل محلہ میرے پاس آئے تاکہ میں اسے سمجھاؤں. جب میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، تیری نافرمانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، یا تو توبہ کر لے یا پھر اس محلے سے چلا جا، تو اس نے جواب دیا، میں اپنے ملک میں ہی رہوں گا اور یہاں سے نہیں نکلوں گا. میں نے کہا، ہم حاکم وقت سے تیری شکایت کریں گے. تو وہ کہنے لگا، میری اس سے دوستی ہے. تو میں نے کہا، ہم تیرے خلاف اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کریں گے. یہ سن کر اس نے کہا، میرا رب عزوجل تم سے زیادہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے. پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے رات سحر کے وقت اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض گزار ہوا، اے میرے مالک حقیقی، فلاں شخص نے ہمیں تکالیف دی ہے، لہذا تو اسے اس کی سزا دے. تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا، اسے بد دعا نہ دے کیونکہ یہ ہمارے اولیاء میں سے ہے. میں اسی وقت اٹھا اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دی. جب وہ شخص باہر آیا تو سمجھا کہ شاید میں اسے محلے سے نکالنے آیا ہوں. تو وہ رونے لگا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے محترم، میں نے آپ کی بات مان لی ہے اور اب میں اس محلے سے نکل جاؤں گا. تو میں نے کہا، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ جب میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تمہارے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ایک پکارنے والے نے ندا دی، اسے بد دعا نہ دے کیونکہ یہ ہمارے اولیاء میں سے ہے. جب اس نے یہ سنا تو بہت رویا اور سچے دل سے تائب ہو گیا. لوگ اس کی زیارت کرنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے جمع ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ پیدل مکہ مکرمہ چلا گیا اور وہیں مقیم ہو گیا. اگلے سال میں نے حج کیا. ظہر کے وقت مسجد حرام کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا کہ میں نے مسجد کے کونے میں ایک گروہ دیکھا. میں کھڑا ہوا اور دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں. غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو میرا وہی پڑوسی تھا. وہ مٹی پر لیٹا ہوا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا. میں اس کے سر کے قریب بیٹھ کر رونے لگا. اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھو، وہ رب عز و جل برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور آنسو بہانے والوں پر رحم فرماتا ہے. میں اس محلے سے نکلا اور تجھ سے حیا کرتے ہوئے اپنے وطن اور گھر والوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ تو بھی میری طرح مخلوق ہے. مگر میں نے خالق عز و جل سے حیا نہ کی تو میں کل بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور اس کے ساتھ ہی اس کا طائر روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال بیت اللہ شریف کے سفر پر تھا. راستے میں ایک شخص کی انتہائی پرسوز آواز سنائی دی. میں جلدی سے اس کی طرف گیا اور جا کر اسے سلام کیا. اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا. میں نے اس سے پوچھا، اے میرے دوست، آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا، عالم ملکوت میں میری اور آپ کی روح کی ملاقات ہوئی تھی، لہذا مجھے آپ کا نام ہمیشہ رہنے والی اس ذات نے بتایا جس کو موت نہیں. پھر اس نے کہا، اے جنید، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا اور انہیں کپڑوں میں کفن دے کر اس ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کرنا، یعنی اے لوگو، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اس اجنبی اور غریب الدا یار کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس کے بعد اس نوجوان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، وہ زارو قطار رو کر کہنے لگا، آپ کو اللہ عز و جل کی قسم، جب حج کر کے واپس پلٹو تو بغداد ضرور جانا اور زعفرانی کے گھر کے متعلق دریافت کر کے میری ماں اور میرے بیٹے کے متعلق پوچھنا، اور پھر انہیں کہنا کہ تمہیں ایک ایسے مسافر نے سلام بھیجا ہے جس کو نہ تو اس کے گھر پہنچایا گیا اور نہ ہی تمہارے پاس چھوڑا گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غسل و کفن دے کر اس ٹیلے پر چڑھ کر جب یہ اعلان کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت پہاڑوں سے آ رہی ہے، ہم سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے حج ادا کرنے کے بعد بغداد جا کر جب زعفرانی کے گھر سے متعلق دریافت کیا تو مجھے جو راستہ بتایا گیا تھا میں نے اس پر چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میرے بزرگ، شاید آپ ہمارے والد کی موت کی خبر دینے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس بچے کے کلام سے بڑا تعجب ہوا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور کہنے لگی، اے جنید، میرے بیٹے کا انتقال کہاں ہوا؟ شاید عرفہ میں۔ تو میں نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی، تو پھر شاید کسی وادی میں، درخت کے نیچے یا کسی جنگل میں۔ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ تو بولی، ہائے افسوس اس لڑکے پر جسے نہ تو اس کے گھر پہنچایا گیا اور نہ ہمارے پاس چھوڑا گیا۔ پھر اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ زمانے نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے اور جدائی کے تیر مارے، اور میرے دوست احباب کو مجھ سے دور کر دیا، وہ سب میرے دل میں معزز و مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کی جدائی کے بعد میں نے خود کو بڑا مجبور و بے کس پایا کہ میرے دل کے راز چھپانے کے سارے اصول بھی ختم ہو گئے۔ جس دن وہ مجھ سے جدا ہوئے تھے، اس دن میری آنکھ نے خون کے آنسو بہائے اور ان کی جدائی نے مجھے سخت دل نہ بنایا۔ تو لوگوں نے گہرا سانس لے کر کہا، اے نوجوان، تو اپنی آنکھوں کی پلکوں کو رو رو کر ورم آلودہ بنا رہا ہے، تو پہلا انسان نہیں کہ جس کے احباب اس سے بچھڑ گئے اور جو حوادثات زمانہ کا شکار ہوا۔ زمانہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، بلکہ اس میں خوشی غمی آتی رہتی ہے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ زمین سے دینار نکل آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی النسل دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، انہوں نے چند سال تک ہمارا محاصرہ کیے رکھا، آخر کار ہم نے باہر نکل کر ان سے جنگ کی، ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ان کے، ہم نے ان کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا لیا، اور میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو گھر میں قید کر لیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، لہذا میں نے انہیں سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں باندھ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے ایک دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس خادم نے بتایا، نہیں، مگر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے ایک دینار نکل کر مجھے دے دیتا ہے نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس نگران کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہا، تم جاؤ، آج اس کی نگرانی میں خود کروں گا تاکہ اس بات کی حقیقت جانوں جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے ایک دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں دو دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے دو دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں پانچ دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرے مولا عزوجل بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ بخل نہیں کرے گا۔ میں نے وہ رات رو کر گزاری۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا تھچکا لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ عزوجل کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا۔ میں نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے گی، اور چاہے تو اپنا شہر چلا جائے۔ اس نے اپنا شہر جانا پسند کیا، لہذا میں نے ایک خچر منگوایا اور زیادہ راہ دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ عز و جل اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام گھر کر گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے 10 غلام اور خادم بھیجے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ سب اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اور یہ کہ وہ لوگ اس کے حکم کی اطاعت کریں اور وہی کریں جو یہ پسند کریں اور اس کی مخالفت بالکل نہ کریں۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ اپنے مقام پر محفوظ پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ جب 6ٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت بھی تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر 1 گھڑی کے اندر وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اسی وقت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ما ان دین الاسلام میں حق. پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا. اے میرے مولا عز و جل، اگر تو صرف باعمل لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہمارے جیسے کوتاہ کدھر جائیں گے؟ اگر تو صرف مخلصین کی نمازیں قبول فرمائے گا تو ریاکاروں کے اعمال کون قبول کرے گا؟ اگر تو صرف محسنین پر کرم فرمائے گا تو گناہگاروں پر کون کرم کرے گا؟ اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں. اے وہ ذات جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری تمام لغزشیں معاف فرما. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.